अब है ये तस्वीर, शेर कहे और जी बहलाए, शेर कहे और जी बहलाए, अब तो यही दिल से दुआएं, अब तो यही है।